La Mar de Déu de Montserrat és vostra. vida és un constant moviment. La vida sobrenatural és un moviment perquè corre amb les fades que són nosaltres de la nostra vida humana. I tot s'ha de restaurar. Si no es renova, si es fa bé, el que no fa un pas endavant, fa un pas endavant. Esperem de la ciència. Que es garbelli la vida humana, de tant en tant, i que algun sotrac ens faci caure els rupatges caducs amb aparença de veritat. No hem de témer ni la ciència, ni la tècnica, ni les formes noves de pensament. La veritat El manament nou de l'amor patern que ens dona Jesucrist. Pom, amor a tots els homes. Pau polític, integritat, vida, de vida íntima i comunicació del propi bé als altres sense distincions de cap tipus. Justícia social, que no significa paternalisme, sinó la dignitat i la justa retribució del treball. Que hi hagi més igualtat entre els homes. Que el benestar d'uns no suposi la misèria dels altres. Que hi hagi una base d'oportunitats iguals per tothom, sobretot a l'ensenyament dels nois i dels joves. Que els obrers no hagin de fer una doble jornada de treball per poder mantenir la pròpia llar. Caritat significa també pau. Pau fruit de la comprensió i del perdó a la societat dels homes. Perdó que vingui no d'una propaganda d'un espectacle, sinó de la consciència fonda de cada home que sent en pau en el seu germà. Preguem d'un especial. Els presos, germans. Són molts. Els presos mateixos, els familiars dels presos, que truquen espiritualment al cor dels bisbes, que truquen espiritualment a les portes de l'església, perquè demanen misericòrdia i potser demanen també justícia. Però sí que jo demano una cosa. Preguem tots perquè el nostre govern faci una mica d'examen de consciència i canviï potser una mica aquestes lleis, sobretot les lleis processals. Han de guardar l'estatut. Han de salvar els homes dels criminals. Els bons dels criminals. Clar, però ho faci potser una mica més humanament. No hi ha ningú. Però preguem força nosaltres, amb intensitat. Josep, som negre. Si no m'haguessin demanat tant. De totes maneres. per la solució de la injustícia. Inefable de veure la seva cara santíssima. Parlava, conversava, tenia amics, tenia família, estimava íntimament tot, sense que res li tragués ni mica el seu amor a Nostre Senyor Jesucrist. Germans, mentre estem en aquest món, no solament és amb l'alegria que nosaltres sentim la presència del nostre Senyor Jesucrist, sinó és amb el sofriment també. El sofriment ens redimeix. El sofriment ens fa més castos. El sofriment ens fa més pacients. El sofriment ens fa tenir més caritat. El sofriment ens fa veure les coses més clarament amb tota la veritat. Ah, germans, quan nosaltres tenim una dificultat grossa, quan sofrim el nostre esperit i la nostra carn, la prova del nostre Senyor Jesucrist, llavors és quan diem a Jesucrist si som o no som cristians. mútuament, perquè el Pare Abad és de tots. El Pare Abad ha anat cap al cel, però està amb nosaltres. Diem, això sí, d'una manera especial, als seus germans, al nostre condol, i a tots. A tots, siguem ferms, tenim una tristesa, però també tenim coratge. Siguem valents. Adéu-siau a tots. Gràcies. Torneu a casa vostra contents de Déu. Malgrat el sacrifici del fred i de la nit i del poc dormir, més cristians a prop de la Mare de Déu. Per tant, amb més caritat per comprendre tots els germans, per perdonar i ser perdonats, per suir de Déu i de la vida, en una pau completa, en unió, al cant dels àngels, glòria a Déu, a les altures i pau als homes de bona voluntat.